שלחת אליי את הרוח להאירני משינה, לימדת אותו לצבוח מילות אהבה ותכונה, אבל אני לא אבוא, לא ואת הלבנה ציווית על הים להענך בכל אהבה ותחינה, אבל אני לא אבוא, לא אבוא, לא אבוא. נשקו הגלים את רגליי את שולי סמלתי הלבנה, בקולך ליבי אשר